أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجثى لفضات الفلن دريمة jam për Allahun subhanahu wa ta'ala, Allahun e falenderojmë për e ti falje dhe udhëzim. Kërkojmë salavatet dhe salamat për shëndetit më të mira me pengamberin e fundit, gurin e pengamberis, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi sallam, bi shokët e ti, besnik, bi familjën e ti të ndershme dhe gjdo besimtar, i cili e ndjek rrugën e ti me të mira dhe në ditën e fundit e kësaj botë. Të ndëruar vëzër, dhe të vazhdojmë në ciklin e shpjegimit të fjalëve të Allahut te bareke ve teala. Sot do të fillojmë me gjuzin e dytë të surës Al-Baqara, pra faqja të cilën do të fillojnë sot me lejnë Allahu të bareke vë tjala, ajeti 142 nga surja Al-Baqara, në ndarjen 30 të Kur'anit, tani fillojnë gjuzi i dytë. Dhe neve përmendëm se këtë ndarje nuk e kam pas sahabët e pejgamberit alayhi salatu selam, por se në atë janë edhe të bëra mushafët e së neve i përdorin. Sidoqoftë, sot kemi një hyrje të re, një ndryshim të madh të ngjarjeve në jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe disa vendime të mëdha, serioze juridike, të cilat Zoti jonë te bareke ve teala i ka zbritur në ajetet e radhës. Por shkak se ngjarja të cilën fillon nga ajeti 142 është shumë ngushtë e lidhur me ajetet e tjera, duhet që ta kemi pasyrën, pra t'i lexojmë një grumbull para përsisht dhe të ajeti i 150, pra nga ajeti 142 dhe të ajeti 150 nga surja Al-Baqara, që t'kemi fotografi të qartë se për çfarë po flitet. Të ndëruar vëzër, kjo është, do më dhënë, kjo ajet është pezullimi i parë, abrogimi, të sinë në e qujtëm në Kur'an, Allahu që e qujti, neskh, është abrogimi i parë, pra shfuqizimi i parë i një ligji të cilën maherët e kishtë zvrit Allahu të bare kjo e tjala dhe u a ka vendos një tjetër. Dhe kësi natyre s'kishin pa sahabë. Pra ata para fërsisht e këshin ditë se do të ndodhë diçka prej shfuqizimit, por jo edhe të natyres ndoshta që do të ndrohët kibleja. Andaj, ndryshimi i kibles nga Bejtul Maqdis në Qabe ishte e madhe. Dhe këtë madhështi do të vërini vetë se Allahu Gjellala vetë e ka qujtë inneha lekebira, vërtet ve inkenet lekebiraten, vërtet kjo ka qenë shumë e madhe. E ka pohu Allahu të bare kjo vëtala për njërzit dhe se s'kam pas iman të fuqishëm, njohjet të thell të gjërave, ka qenë e madhe për ta. Dhe do të shojmë se sa Allahu Gjellala ka theksu disa her me shprejhje, citat për sëritje ndryshimin e kibles. Dhe këto të ndëruar vëzër, Allahu Gjellë Gjellalu i ka quajt test që t'i shohim kush do t'a ndjek për nga mberin alej salatu selam dhe kush do t'i del kunder, pra kush do t'i kunder vijet kësajna. Kjo sprovë vëzër ka qenë nga sprovat më të mdoja. Për ta kuptu këtë sprovë, pra para se t'him, si ta kuptojnë pse është ka që madhe. Pra nëse thojnë ana, pse sahabët e morën ka që të madhe, mu këthi ka kibla që ka ata para islamit e madhronin më shumë Qabën se sa Bejtul Maqdisi. Nëse themi kështu, pse sahabët e pejgamberit sa sellem, sa të ishin gjahilet arabët, ata Qabën e kishin më të shenjt para islamit dhe e dinin se kjo është e madhe. Ma dhe të shohemi se arabët, Kurejsht, kur kanë zbit të ajete dhe i kanë dëgjue, ka thonë kjo është shenjt se do të kthehet në fejën tonë. Kanë mendu se do të kthehet në fejnë tonë, se për këthejet ka Qabja. Tani, pse ishte e madhe kjo, kur Qabja ishte në perceptimet e sahabeve më e madhe se Bejtul Maqdisi, nuk ishtë këtu ajo palca e temës. Palca e temës ishtë kështu, nga se që nga zbritja e shpaljes të këpengamberi a.s. Ata e kanë pa pengamberin tonë a.s. duke u falë nga Bejtul Maqdis, e cila ishte kibla e shumë prej pengamberve. Apo, dhe ndikun 16 muaj, shka orën sa i Bukhari, apo 17 muaj, pra dikun një vjet e 5 muaj. Pejgamberi sa selam edhe në Medinë, ndërsa Medinja është në mes Mekës dhe Palestinës. Pra në Medinë, pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam kur është kthy ka mu fal namazin ka Kutsi, ja ka kthy shpinën Qabës. Ndërsa kur ka qenë në Mekë, pejgamberi alaihi sallallahu alaihi wasallam kur është fal namazin, është drejtu ka Kutsi, por e ka nxjerr Qabën përpara. Me një formë i ka rrok dy kiblet, edhe Qabën, edhe Beitul Maqdis. Këtë s'ka mujtë me banë Medine. Pra, nga se është midis. Kur këthe e shkënej, pa tjetër e këthimi a këthije, shpinë në kësajna. Ndërsa në Meke e ka gjithë pozicione për nga meri së sellem që të arru nga se rrëth, është drejtu ka Beitul Maqdis, duke e pa edhe kiblën shtëpinë Allahu të bareke u e tjale. Ku ka qenë dhe zërjo palca e nervit? Sepse një periud gjatë 13 vite, edhe 17 muaj, periudhe gjatë 14 vite gati e gjysë, një dekad e gjysëm, janë falë nga një kible. Nërsa kibleja është simboli më i lartë i një feje. Kibleja, ka drejtoveshti, është simboli më i lartë i kësaj feje. Andaj në Sahih Buhari ka arë nga pejgamberi jonë sallallahu alaihi wasallam, hadithi i njohur, men salle salatena, kush e falë namazin ton, e hanë mishin ton, dhe kthehet, ka kibleja jonë. Po shiko simbolet larta. Hat mishi jonë, falet namazi jonë dhe kthehet ka kibla jonë. Ajo është musliman, i ka hakët e muslimanve. Po pi për jashtë është simbol i lartë. A mund ta paramendoni vëzë për shembull që na këtu sikur të na vinte një urdhër, për shembull, mu fal komplet nga ana tjetër namazin. Çfarë ta perceptonin njerëzit? O sigur më andru palcën e fejes. Andaj munafikat që kanë në komente, se që kanë thonë munafikat, kanë thonë jef alu shejën el jom ve khilafe u gëden, sot e ban një pun mesër këtë i shkon kunder asaj vepreje, qëfar feje është kjo? Bon, sikur munafikat kanë dash me ja diskutu stabilitetin islamit me këtë, me këta. Andaj Allahu te bareke ve teala para se me e zvrit ndryshimin e kiblës e ka para prime diçka e cila ka thënë Allahu të bareke o tala, se je kulu sufeha u minë nës, do të thonë me ndjeletit për njërzve, ma u allahum an kibletihim. Qka i bani këta me ndryshue kiblen? Pra para se të him dhe zër, pse ishte e madhe kjo të sahabët? Sepse jo të krejt Ebu Bekri, Omeri, Othmani, Aliju, sahabët mëj, nuk e kam pas këtë problematik. Abdullah ibn Mesudi, Muad ibn Jebeli, Bilali, Abdurrahman ibn Aufi, fukahat e muslimanë, në domon djetartë, nësat e kanë njohët thelsisht se qëfar është puna e abrogimit, neskit, por se tek më doptit, deri sa disa sahabe, qëka është Sahih Buhari, edhe Allah u gjelë ju ka përgjith në ajete, kanë thanë, e ata musliman vlazni tonë që vdicën para se më ndru kibla, qëka bëhot me ta? Apo, nga se jehudit, futëshin dyshime, që dhe ta gjitha shumë. Ana dhe zër, ka qenë një ndryshim shumë i madhë, do shta neve dhe nuk kemi hasë të asaj natyre, për ta parafru mund ta do mund parafërsojsh me atës e kur diskuton ti me dikane dhe kini bindje. Kini posa ngulit njeri ju me posa e jemi është sakt, apo, a dhe përshimu njerëzit, kur i përzin me stabilitetit fejes Allah dhe stabilitetit atina. Këto janë dy gjëra ndara, i mënkaj me gjëzijë dhe zër, kur fol për stabilitetin e fejes, thot na nuk e lusmi Allahun me na mbajt na tashka na e kena bindje. Po na e lusmi Allahun kur thojna o Zot, na ban të fortë në fe, na tashka ti e di çka hak, jo na tashka na e di çka hak. Jem kur thuti o Zot, bënëm stabil në fe. Në cilin stabilitet? Na çka ti e ke bindje, na çka Zoti e di si të vërtet. Po ti e lut Allahun me të mbajt në të fortën e fejes, jo në të fortën tënde, qase janë dy gjëra. Atëherë ata sigur e diskutuan stabilitetin e fejes. E Allahu Gjellë Gjellaluhu e bani të fort ata qka e bani dhe disa për njerëzve pro thuhet se kan devijue. Unë pakis nuk jam përmend se pas kësaj së nga gjithë stabilitet mas ju ndru kibla dhe mon, sigur kanë thanë së pas ka kur gjokto, sot pëndroj kanë senet ekstumeral. Do t'i lezojnë ajetet që ta kena parasysh, kush ka mundësime me për cilë në musab së ta këtë parasysh më mirë fotografina po me telefon si do qohë. Thotë Allahu te bareke ve teala nga ajeti 142 pasi i përfunduam, domthon faqen e fundit, ku përmendi Allahu xhel xhelalu, jehudive thuju, se na besojnë Allahun deri në fund të jetës. Thotë Allahu te bareke ve teala se yaqulu sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu alayha qul lillahi al-mashriq wal-maghrib yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Thotë Allahu te bareke ve teala do të thon, dhe këtë do ta përmendin se kjo është prej mucizatave, prej mrekullive kuranore, se Allahu ka le paralajmëruar se do të thon para se më thon. Do të thon para se më thon. Do të thon mendjelehtit për njerëzve çfarë i kthej ata nga kibla e tyre. Pra nga Beitul Maqdis, kush i kthej tash ka Qabeja. Thot Allahu te bareke ve teala, "Qul lillahi al-mashriq wal-maghrib." Thuaj, e Allahut vetëm është lindja dhe perëndimi. Andaj dietar kan thon, "Hadha huwa al-jawab." Çkjo përgjigje Allahu. Nuk e ka tjerë Zoti on te bareke ve teala. "Qul lillahi al-mashriq wal-maghrib." Thuaj Allahut është lindja dhe përëndimi, do të vi. Jehdi me jeshehu ila siratim mustakim e u dhëzën Allahu kanë të doje në rrugën e drejt. Pasaj vazhën Allahu gjitha dhe thot, wa këdhali ke gjëalnakum ummeten wasata, li të kunu shuhada ala nasi, wa jakuna rësulu alejkum shahiden, wa ma gjëalna l'kibla të leti kunte alejha, illa li na'lama man yattabi'u ar-rasula mimman yanqalibu ala aqibayhi wa in kanat lakabiratan illa ala alladhina hada Allah wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum inna Allah bin-nasi lra'ufur rahim. Kto ajete vëzhgjeni të tmoja. Dhe nëse vëreni tani Surja Al-Baqara vëzhgjer i ka 286 ajete. 200 ajeti i fundit është 286 ajete. Kjo ajet apo 286 ajete. Këtu ku jemi të 143. Kështu thot Allahu ju kemi bo juve umet mesatar. 143, shumë zim për 2. Dhe mon, ajeti mesëm i surës El Bekara është ajeti i cili e ndan. Pra sikur manaja ajetit është edhe i vendos në mes. Dhe mos haroni vëzër se këto ajeti kanë zbitur shpëndara. Dhe pejgamberi sa vetëm ka thonë, "Në këta këtu, këta këtu, këta këtu, këta këtu." Dhe pejgamberi sa vetëm e ka marr gati ata çka duhet me pas përënditjes. Andaj dietarët janë pajtu se rënditja e ajeteve mbrënjë një sure me ijmë pa polemik është prej Allahut te bareke ve teala. Kan polemizuar një grup e dietarëve për rënditjen e sureve, po Bekaraja, Ali Imran e kështu me radhë. Por brenda sureve s'ka polemik se i ka rëndit pejgamberi sa selle me urdhër të Allahu Gjellë Gjellalu. Andaj kur kanë zbrit 286 ajete shpërndara, kush e ka vendosë kanë këta në mes? Allahu te bareke ve teala. Thetë Allahu Gjellalu, kështu e kemi ba juve umet mesatar, që t'jeni dëshmitar për njërzit dhe t'jetë pejgamberi i dërguari mbi juve dëshmitar. Pra ju si umet jeni dëshmitar për njërzimin, e për juve është dëshmitar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pasatet Allahu Jellu Ala, e ne nuk e bëm kiblen të cilën ti ishen ta. Dhe tani atë kible të cilën ti keve të ajo, ne nuk e bëm që ti të qëndrosh tek ajo tërë këtë periud 13 vitën Meke dhe 17 muaj në Medine. Për çfarë o Zot? Illa li na'leme, përvesh që ne ta dim. Dhe këtu ta dim dhe zërë nuk është për Allahun Gjellë Gjellë që ta dije sa jedin të bare kjo vëtjala. Illa li, kanë polemizu djetarën atë të tabina, po që ta shfaqë që atë që ka e di. Nga se në gjuhën arabe allem apo donë ajn, lam edhe mim është për çka? është për edhe për shfaqje, është diçka çka shfaqje. Nga se dija është diçka çka ti e din për të jashtëm edhe për të mbrojtshëm. E Allahu Gjellë këtu thot, përveç që ta dim, tu bukfalisht për kështu përkthehet, por e ka për qëllim që t'ua bën atë çka e di ai juve të dishme, që ta din kush e ndjek të dërguarin nga ai i cili e kthen shpinën e lën fejen. Andaj kanë thënë dietar, "Yan qalib ala aqibai e yartaddu an dini ban ridda", pra del bëhet heretik në fejen Allahu te bareke ve teala. Pastaj thot Allahu xhillahu ala, vërtet ky ndryshim ka qenë shumë i madh. Shumë i madhë dhe zërë, pse, pra me një fjallë dhe zërë, dikush ka thonë, kjo fej, s'ko ka fej, sepse prej fej karakteristikë është mos ndryshimi, e si të ndroje nuk o fej. Cikur që i thonë në njënit, na sot më nga mi thonë, përshemë nëse i ndronë shumë muhabete. Thina rrime me një, o sikur ti ja konteston, farë, stabilitetin dhe në këtë diskutim ti ja jarzonat çka e besonaj. Thet Allahu xhele xhelaluhu illa alal ladina hadallah. Përveç atyre të cilët Allahu i ka udhëzuar, e Allahu nuk e humb imanin e juve. Kjo ka ardhur si përgjigje për ata sahabët që kanë thënë e vllaznitë tonë që kanë ndek para se mundru kibleja. A pranohen ata? Pra e kanë pas tamam apo nuk e kanë pas tamam? Dhe shikove zër detin e sahabëve, këto hadithe kanë ardhur sa i Buhari. Sahabët e kanë pas dërt çato vllaznit tonë që ka vdiqën. A e kanë tamam tash ajo? Dhe shiko këtë mentalitet me atë mentalitetin tjetër i cili këshyr me ezan di kanë. Ato kanë ndruje. Sahabët e kanë pas gajle jo për gjallë. Ato që kanë ndek, ka vdek, ajtu fal ka kutësi. Qka bëhot me ta? Allahu gjela ka dhe më përgjitë. Wa ma ken Allahu li udhia imanakum. Allahu, dhe shiko kësi ju ka përgjitë. Allahu dhe zë, këto ajete, Ibn Qayyim el-Juzije, ka shpigu e gjatë, Ibn Kethiri, Ibn Gjeriri, e se ajete të moja. Pri këtu ndryshon këtë muhabeti surës el-Bakara. Shiko që ka e kërgjit, Allahu nuk ja hup imanin e juve. Ato vlazni që ka po pytni për ta, i ka qëtë juve, si kur jeni një tërsi. Masi po pitni për vaznit, ju intereson për vlezrit ju që kanë dek para se me ndryshu kibla, po ju trajtoj si juve, pra një sojni. Pra ata e kanë shiku vlajnë e vetë, si kur dertin e vetë. Thetë Allahu te bare kjo vëtjara, Allahu ndaj njerëzve është i but dhe i më shërshëm. është i but dhe i më shërshëm. Pasaj, bashdojnë ajetët, dhe këto ajetët dhe zërë, ta një qka vinë, do të ndalemi vetëm theksim, këse na, prap do t'i kthehemi me i shpjegue domthonë ma detalisht çka ka në këto ajete, por vetëm ta shikosh fotografinë, rrotësinë e këtyre ajeteve që e kanë ndryu kiblën. Tani vetë do ta theksoj sa shpesh përmendet ndronë kiblën. Pra, para se të vim, ka shumë Allahu xhallahu thonë ndronë kiblën dhe pik. Kush beson, beson, kush beson, beson. Por jo. Është theksu atë shumë, nga se shumë barë madhe ka. Andaj për shembull, është e njohur se disa prej sahabeve, se atë kanë qenë në një prej xhamive pak më larg, kanë qenë duke u fal, dhe njëri prej tyre ka thënë, "Vallahi unë sa e fala drekën me pejgamberin s.a.s. me kible Kamekja, Kaçabja." Ata çu janë qenë duke fal, ka kuçi janë kthy nga ana tjetër. E cila mban sot për shembull njëra prej xhamive, xhamia e dy kibleve. Nëse çu janë qenë duke fal, ka kuçi janë rrudhlu nga ana tjetër. Para më ti vëzë me pa këtë skenë. Ja dikush po Allahu e ka lavdru këta. E ka qyti ma, nga se e kanë bind Allahu të bare kjo e tala. Tani për cilë me vëmendje sa theksohet për ta kuptu ti sa e madhë është me ndryshu e kiblën. Dhe janë sahabët e përmesam që kanë qëndru në këtë mesele. Tani shiko ajetin 144. Thetë Allahu gjelluala, qad nara të kallu be vëgjhike fisseme. Ne, thetë Allahu të bare kjo e tala, e shohim lëvizjen e ftyrës tanë dhe nga qilin. E ka për qëllim këthimin e ftyrës e syve të përmesam ka qili. Përmesam ka shiku ka qili dhe nuk ka fol. Po sikur i ka thonë, o Zot, sikur të më kthesh ka qabja. Apo, o Zot, sikur të më kthesh ka qabja. Mirë po pejgamberi s.a.s.l. me karakterin e ti në nështruar, nuk e ka thonë Zot i gjelizë. Pra masi Allahu kështu më ka urdhënu dheri tash, pra unë zdot insistoj që të kthemi ka kibla. Thatë Allahu që na e dina. Na e dim qka i të dash. Pse i të këthiti ftyra nga qili. Felen u alijenne ke kibletën të rdaha. Ne do të kthejmë ka që jo kiblet qka ti e razime ta. Shiko dhe zërë sa dhe mënë Allahu të barek jo të dhe adhe i mënë kajme gjithi e thot. Shiko se si e ka plëcu dëshiren Allahu të barek jo të jara Muhammedin së sellem. Po këtë edhe një sekret tjetër. Shiko si Allahu e ka bo Muhammedin me dëshiru qa qka e do Allahu dhe janë gonë razitu dit. Edhe Allahu dhe Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Ne do të kthejmë nga një kible që ti e knas me atë kible. Fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram, fa Allahu tebaraka ve teala athar kthaye ftyrën tënde në drejtim të Mesjidul Haramit. Një. Më e mendosh. Kthaye ftyrën nga Mesjidul Harami. Pastaj thot: "Wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatra." Dhe tash ju drejtohet sahabët pejgamberit s.a.s. Dhe ku do që tjeni këthane ftyrat e juve apo këthahuni nga ana e qabës e Mesjidul Harami. Wa inna alladhina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haq. Dhe vërtet ata të cilët i është dhënë libri para juve e dinë se kjo është hak. Ka ardhur në Tevrat dhe në Injil se pejgamberi i fundit do i ketë dy kible, kiblen e pejgamberve dhe kiblen e Ibrahimit alayhi salatu vesselam. Ata e kanë ditë. Allahu xhallahu thot, mos u mërzitni se ata e din, po pi natit s'kan me pranue. Madje këtë ta ushtoi Allahu më shumë natit se po përputhet tani komplet çka shkon kë. Pra ata kanë prit një diçka ndoshta sushki. Tani vetëm po vërtetohet edhe se ne kanë pas të parashikuar dhe zbritur në ajetin se ja ka zbrit Allahu te bareke ve taala atyre. Thot Allahu xhallahu ala, ata e din se kjo është hak prej Zotit të tyre. Zoti që e ka zbrit atyre, këta e din se që kjo është hak. Wa ma Allahu bi ghafilin amma ya'malun. Allahu nuk është ghafil, indiferent çka po bojnë ata. Çka kanë bërë? S'po kallzojnë se ç'kjo që ka zbrit tani për Muhamedit sallallahu alajhi wasallam e kemi ditë. Se peshenjave të pejgamberit fundit është se do të kthehet ka kibla e Ibrahimit alayhi salatu wassalam. Tani shikoj thot Allahu te bareke ve teala. Ajeti 145. Wala in ataita alladhina utul kitaba bi kulli aya. Nëse ti atyre të se t'i është donë libri më herët, u asil gjdo argument. Ta një vëzër, këni po më herët, ne do të këthejme dhe pak se na duhen disa jetë e mu këthi prap. Qikur Allah u gjitha i thyrte, këthjeluni, mendoni, logikoni, kjo është pengamberi Allah u të bare kjo të la, si kur Musaj, a.s. si Isa, si Ibrahimi, si Isaku, si Jakubi, andaj përmendo më herët. Ta një Allah u gjitha të regon qarë. Çdo ajë se t'ia bësh këtyre, s'ka në të pranuar. E këput në rraj, s'të pranojnë, çka dush bjerë? S'ka në me të pranuar. Thetë Allahu te bareke ve teala, ma tabi'u qiblatak, kur s'ka në me ndje kiblën tënde. Pasaj thotë, wa ma anta bi tabi'in qiblatahum. Dhe kjo është argument se Allahu te bareke ve teala do të arun Muhammedin s.a.s. deri në fund. Çai ka thonë? Ka thonë dhe as ti kur s'ki me shkuë në kiblën e tëre. Dhe kjo mojgjizë, lezër. Por shemë, a kuptoni që është mojgjizë? Pra, për ata që ka thonjë se kjo nuk është libër i Zotit, Muhamedi s.a.s. po ju garanton tu ka në gjallë, unë kur dhe të ndjeki jahudit. Mirë po njëri së në garanton për vetën dhe rinë fund djetës. Fakti që ki po garanton, është se a i cilë e ka kriju këta po garanton, sa i e din tarmën e fundit. A dojë këto kanton djetar, këto a jetë janë mojgjizë. Pi fillim, nëse këtë flasim për të ardhmen, që të da shopin am këtu, të ajeti parë, si e kullu sufeha. Thëtë Allahu të bare, kjo të në vazhdim. Wa ma ba'du hum bitabi in qiblet e ba'. Dhe kjo është prej sekretive të Kur'ani. Ka thënë Allahu gjelore, ata s'ndjekin ty, ti s'ndjek ata. Po edhe më interesant, ata asë njëri tjetëni nuk e ndjekin. A dhe thëtë i mënkajme gjëzije, muttefiku në fi mukhalefet il haqqi, muhtelifu në fi, thot Ibn Qayyim al-Jauziyje, ata janë pajtu me kundërshtu të vërtetën dhe janë përqa së në cilën të kohë dhe të thirën. Pra, për shembull, ata janë pajtu ketë më smishku mas Muhammedi s.a.s. Por s'kanë pas pajtu shmëri cilën të kohë të me e kapë. Krishtar ka thonë ndryshe, jehudi ndryshe, mrena vetës, 71-72 grupe, më s'klasin për të tjerët. Pra, ata janë pajtu veç me nisen, veç mas Muhammedi s.a.s. më smishko. Sigur që të na ndodhë plot. Ti do të vesh me këto musliman, me kandush banu, narkoman banu, rakijji banu, zinaqar banu, ani be ketë banu, vesh në gjami mjekrë mësë shlo. Apo, gjenë banë njërë zë thonë ishtu. O, thot, qka dush be banu, hiqë, su më intereson. Vesh, pra, shëjtani e vizaton, ketë në regula, vetëm këta. A thot, do njërë dhe shprejnë vëzër, këmi dëgju njërës vetë. Thot, po, vesh që ta leje, ketë jam razi me i banë. Që ta të dhe u gjelë? Wa ma ba'duhum bitabi in qiblat e ba'd. Ata asë në mezveti se kanë një qible. Kini pa vëzër të njërë përshemë kërë kundështojnë musliman? Njerëzit. Allah unë afalë ata dhe edhe ju zovë të gjithë. Si do masë të thira në islam. Qa ndodhë? Ata janë copa në mezveti, mirë po këtë janë përshemë një punë e musliman, thot, e, na pajtu se këti gabim e kije. Thusë ato këtë meselet i kanë të pajtume me i gjma, vesh ti kimet në më drejtue. Po të copa e në mezveti, rokëm për një duqan, për një mahal, për një diçkat vogël, ku të dhe muslimani, a dhe qëka Allahu gjellu ala dhe zërë, si zbulon brëndësit e tëre. Pasaj të Allahu të barë kjo e tala, wala ini të ba'te të ehua e hum min ba'di ma gjë e kemi në ilm, inë ke idhën lë minë dhalimin. Të Allahu të barë kjo e tala, dhe kjo është në loj i alarmit, e nëse ti o Muhammed, sallallahu aleyhi sallem, u shkon pas, epsheve të tëre. I ka qujtë epshe, ata si kanë qujtë epshe. Thirën që e kanë bojë jehudit mi u shku pas, kanë thonë feja Zotit. Allah ka thonë epshe. Nëse ti u shkon pas epsheve të tëre, pas i që neve ta keni sjellë dijen, kemi kallëzue, atëherë, si kur ndodhë dhe kjo s'ka ndodhë, atëherë ti bojsh për i zullum qanërë. Atër ti bosh prej zullën qanë. Vajzdojnë dhe zërajit. Vajzdojnë dhe zërajit. Ajeti 146, të Allahu të bare kjo tala. Vese meselja konë shumë e madhe. Meselja konë shumë e madhe. Ellezina atejna humul kitabe ja arifuna. Të Allahu gjellu ala. Ata të cilëve u a kemi dhanë librin, të vrat dhe injil. E njohin Muhammedin s.a.s. Shiko këtu e ka detalizu. Kema ja arifuna e bna e hum. Si që njohin fmi të tëre. Thadim nuk e thirë, rahimullah, shkurtimisht, të t'i këthejmë ajetit. Nëse njani për njerëzve, ka dalë fëmija jashtë me lujtë, fëmija vetë, e vladi vetë. Edhe shkonë më halë atje edhe atë lipë, fëmijën e vetë. Edhe atë janë të lujtë një 50 fëmi. A ke pa që shkonë prindi vetë se ka më vetin, tak? Hasëto, se e njëfë. A mund me dhe ndikut, po ka e ditë e disë qëki? Po e di ju nëse frimë një njo, erë një njo, sytë një, gojë një njo, e disë qëka jemi. Po nëse ati konë gjajshon, e njëfë. Andot është më ke thiri, s'ka njohje më të madhe se sa prindi për e vladin. Allahu që le ka thonë, jehudit e njohin Muhammedin së sellim, së është pengamber, që shë njohin e vlad të tëre. A ju përzihën? Me thonë njohin dhe njerë gjelit këshirës, a jemi ke vetëja? Së ndodhë, dhe zërë. Së ndodhë, mi thonë, jemi je. E njeftë vetin. Parëm dhe zërë, jehudit e kanë njohët kështu Muhammedin së sellim. Dhe me gjithë këta, e kanë mohue. Andot është ka thotë Allahu të bare kjo e tala. Wa inne feriqan minhum le jektumun el haq. Por se një grupë për tëre, po e fshehin vërtejten. Së mund është e vladin me mshetin. Tëtë Allahu të bare kjo e tala, wa hum ja'lemun duke e dit. Qiko, e din, e fshehin duke e dit. Dyhere ka përcil, edhe ka theksue, dije. Pasta jeti tjetër, tëtë Allahu gjelole, el haqku me rabbik, felate kunen në minel mëmterin, tëtë Allahu të bare kjo e tala, e vërtejta është për i zotit tanë, asesi mos u bën prej atyre që dyshojnë. A mund me parëm duhe zër? A që e lartë të konë kjo mesele, Allahu gjelë i thotë, el haqku me rabbik, o Muhammed, e vërdejta bizotit tanë, a qatë shumë kam rije mesele? Shumë kam rije mesele, dhe zër. O dosh mi folë Muhammed i sëselle, mi qëtësu musliman, se ata i kanë thonë, shkoj feja juve, undrun kibla të suba kur gjama, apo që kur ti thu ti kujtë, her bartë po thu, her zi, shmet piti kur gjama. Adaj, Shekhu Samdemi e thotë, Allahu gjelë kër e ka vërdetu se libri është i Zotit, e ka mohu kontradiktën. Nga se kundër thënja, erdzon një mesele. Thëtë Allahu të bare kjo e tala, wali kullin wijhetun huem walliha. Dhe dijeni se gjdo kush e ka një drejtim, a i përmba ata sajna. O gjdo kush e ka zhjet, rrugën e vetë. Festebikul khajrat. E ju o musliman, nëzitoni për të mira. Mësi këshin e njërzit ka shkojnë ata, her djaftas, her majtas, shkoni ju ka khajri dhe nëzitoni për ka khajri. Ejnë me të kunu je ti bikum Allahu gjemiha. Thetë Allahu të bare kjo e tala, kudë që tjeni, Allahu dhe t'ju mbledh të gjithve. Kudë që tjeni, Allahu dhe t'ju mbledh të gjithve. Inna Allah ala kulli shejin qadir, vërtet Allahu ka fuqi për çdo sen. Tani vëzë shiko prap këthejt kibleja. Shiko ajetin tani, 149. Thetë Allahu të bare kjo e tala, wa min hajthu kharajte fa walli wajhëke shatara al mesjidil haram. Pse ki theksimi madhë? Meselja kone madhe dhe zër. Meselja. Për shemë sot me bindë i kanë, për shemë njësë sot e kanë pësue me folë me argumente, po, u bo kjo si loj simboli. Po njësë nuk i njohë finë argumente. Argumente dhe fjalla Allah dhe fjalla pengamberi se zëllë. Për shemë kërë i thudi kujtë që që kjo me argument. Edhe për shemë një ashtë me ajet, me adith, sa fështire ki me u bindaj. Shumë fështira. Nëse ndryshimi i bindjeve është prej gjërave më fështira që ka mundësi me egzistu. Para më do vëzër tani, komplet tërsia muslimanve që kanë luftu për ata, shpineve të kalon për ata, edhe në fund për ju ndryshohë dishka shumë e madhe. Andaj ka në disa transmitime, ka në disa sahabe, sikur mos t'i shndru kjo, se shumë e madhe ju kanë gushtu shumë shpirti. Ra kanë folë fjallë se atë, prej jashën kanë fjallë se atë kanë aludu për një loj mos stabiliteti në kuptimin e kësaj mesele. Shiko tani prape për sërit Allahu të bare kjo e tala. Thot, ka do që dilësh ti o Muhammed, këtë e ftyrën ka Mesjidil Harami. Po, u përmen me herët. Ejti 144. Po, se prape përmen? Mesjidil e madhe. Libati sa njështë, ja kalzovë o në tina. Që ja kalzovë? Dë njëherë, atë shumë është e madhe, binja nga e prapa, mrapsht, ti duhesh me kalzovë njëherë, dyherë, treherë, dhëtëherë. Nëse këto musliman dhe parë, me mesin e tyre Muhammed, isem, atë shumë i është theksue çështja e ndryshimit kiblës, para në dikujna tjetër, apo dikush kur është rrit me një medheb caktum, sidomos nëse është ai medheb valid në islam, e ti do mi thonë se kjo është kundërshtim kjo meselë me sunetin e pejgamberit sa. Sa është vështirë? Vështirë. Sa i duket sikur më ndru kiblë. Ti a kiblën do më ndru mua. O do njerëz të shprehë thotë, unë se ndroj kiblën. Se e çun këtë meselë sikur ndryshim kiblës. Andaj theksohet shumë kjo meselë sepse ka qenë shumë e vështirë për shpirtrat e muslimanëve. Thot Allahu te bareke ve teala wa haythuma kuntum fawallu wujuhakum shatra. Ka do të thjani kthani fytyrat e juve nga ana e qabës. Edhe kja jetë njëtë u përmen maharët. Li ella jekune lin nasi alejkum hujgje, të dhe Allahu të barek e vëtala, që mos të kenë njërzit për juve polemika. Që mos të kenë mundësi njërzit më juboj juve polemika. Ille ledhina dhalemu minhum, pos atë dhe se janë zullum qarë për e tëre. Allahu të barek e vëtala, zotë kenë mundësi më ju polemizu juve. Sepse jehudit e dinë se kjo kibla haqë. Krishterët e dinë se kjo kibla e hak. Arabët në esenë se kanë madhru e shtëpinë e Zotit. Kush jetë me folë ma? Po, jehudit e dinë me tekst. Krishterët e dinë, pe atër e shakan ditë, jo kej. Okay. Kërë thëmë jehudit dhe krishterë, nuk i bje komplet, po. Disa për e tëre, koka e kanë ditë. Arabët e kanë madhru e shtëpinë, kush mu e tash me thamë pëse u këtheve kënejna? Nërsa me harët ju e panë, sa foli Allah u gjela për pengamberin Ibrahim. Se ju e pranoni, e edoni, e eqmoni. E mirë, nëse ky pejgamber kthehet ka ai çka ju e doni, pse është gabim? Andaj çka do Allahu xhelalu ala, ktheu ka qibleja Mesjidul Harami, që mos ka njerëzit më me bë polemik. Mos ka njerëzit mundsi me bë polemik. Thot Allahu te bareke ve teala, fala takhshawhum wakhshawni. Shkova se far për forcimin. Mos ju tutni atyre, tutmuni mua. A mos u mini me ta? Mos u friksoni për atyre, friksoni për meje. وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِ عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ Tëtë Allahu të barëke vë tëala. Dhe unë në këtë mënir do të aplëtsoj begatin ti më ndajuhe. E ka qëjtë ndryshimin e kibles begati. Ndryshimin e kibles e ka qëjtë begati. وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ Dhe ndoshta do të zoheni dhe do të qëtoni imanin në Allahum dhe pengamberin sallallahu aleyhi wasallam. Dhe në këtë dhe zërë, flasim të ajete për këtë meselë. Cila është kjo meselë? Po ndryshimi i kibles. Pra, e patëm të domosdoshme me i përmend deri në ajetin 150, nga se është një temë. Dhe nëse shkëputet, nuk krijohet fotografia e duhur. Tani i kthehemi prapë prej fillim. Ajeti 142 të surës Al-Baqara. Thot Allahu te bareke ve teala, "Se yaqulu as-sufaha'u min an-nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha." Do të thonë në të ardhmen, me ndjeletit për njerëzve, qëfar u androjt kiblen këtëre, muslimanve, në të cilën kanë qenë ata, Bejtul Maqdis. Thuaj e Allahut është lindja dhe përëndimi, e udhëzon kanë dëshiron në rrugën e drejtë. Këtu ka një grumbull meseleve. E para për meseleve, kanë thënë djetarët, i gjezul Kur'an. I thojnë, i gjez, dhe mund ne e përkthejna, mrekullia, po, mujgjizë, shka i themi. Mi po në gjunë arabë, dhe zërë, mujgjizë, apo muëgjize, përdonën edhe shqip, muëgjize, mrekulli. Po kërë nuk është, nëse përdonim muëgjize në regu, po mrekulli nuk është mrekulli, jo. Nëse kini pa, kërë të thotë mrekulli, të shka, jasë zakonqme, jo. Muëgjize, qëka të më dhënë Kur'an dhe zërë? Allahu Gjelluala i ka bo i ajëz librit të ti. Qëka të më dhënë muëgjize? Ajëzehu, do më dhënë, ajëzehu, i thojnë dikujna, kur e ullë, edhe selem u quë. Kure ull di kanë, edhe e pafëcon nga ngritja për zditin. Kure e ull dhe e rënon. Së mundet a i mund ngrit mo. I thojnë arab, a gjezehu. Pro e kam posht dhe se ka, mos i kalan mundësi mund ngrit. Allahu Gjelluale me Kur'anin i ka bo i gjez njërzve. Pro, kjo është libri jem. Këto janë shkronet arabe, ju e njifni arabishtën, arabe. Bjene një njajshme. Pro a i pafëcohet. I ka shkronjat edhe, për shembull, mere që ta parafrojna. Për shembull, sigurisht, shumë i se pineve, ka lexu dhe njëherë në një liktyr, apo poezi, e kështë mëra. Apo, shkronjat me të sëllet e ka po poezien, qofta e në gjunë angleze, turke, apo gjunë shive, e kështë mëra. Janë një të shkronjat që ati i di ato. Edhe poeti mund me të thanë tyje, që këtë poezi, që ka ti u mahnite me këta, unë e kumbo me shkronjat që ati i di, që shkronjat, banë edhe ti. Dhe ti që ka thu, po, unë e këto shkojnë në pidi, po, unë sëmë bebajsi ti, sëmë bilidhi. Apo, mere, mere, mësejnë e tjera, por shemë, mere gjdo pajisje, Nëse i thu diku, që ke bosh këtë telefon? Të i pari, mjeshtë i pari që ka bo, për shemë iPhone-in apo këtë telefonin e meqen në thojza. Pra, nësa i thot, që unë po t'jap këtë mjetët, që komplet po t'jap mjetët, bujrën bane, që ke me boti? Thu jo, unë s'di këtë ku me vendosë këta me qka me lidhë. Apo, pra ti mjetët t'i jep, a i do t'ata këshyru në që baj. E Allahu Gjellewala, kër i ka zbitë Kur'anin, e ka zbitë me gjuhën e Arabëve, tësët e ka ndi gjuhën. Dhe Allahu Gjellewala ka thënë, fe tu bi sura, bjene një sura. Dheri sa Allahu Gjellewala ka përmenë, bjene një ajet. Një ajet, kejtë Arabë bashkë të me bini një ajet. A da kjo qëtë e gjesë, pra e ka ullë, s'ka mu qëtë mu. Andaj Allahu te bare këtëla, e ka qëtë e gjesë. Tani këtë ajet ka ndonë djetarë, fihi e gjesë. Në këtë ajet ka e gjesë. E ku e gjesi? Shikollë. Thetë Allahu Gjellewala, para se më ndru kibla, kur të të ndrojna kibla në Muhammed sallallahu alaihi wasallam, do të thonë seja e tardhmës. Apo, do të thonë ma ndej. Do të thonë mendjeletit prej njerëzve, qka u androj kibla? Ku është, këtë mënë, ku është ajo rënimi që u a ka bo? Këthej u të ashtë kështu. Allahu Gjellewala i thotë Muhammed Isem, ne kur të abim këtë urdhër, kanë me thonë qështu. Kjo lalë, Allah s'kanë thonë. Si kur Kur'anin vëzër, të kishim pas mundësi me e rënue, shumë letë e kanë pas. Që këshim ba? Ato, kështu djetë të thënë. Apo, po thotë Muhammed Isem, ku të ndodhe që kjo, na kena me thonë kështu. Hajde s'thojna. Edhe, delë rënke. Që kur i thotë dikuj, ti, mas ditëve ki me thonë që këtë fjallë. Ti kur do me nëzirë në rëjnë këta, shka thu? Apo, po thu ka me thonë, po së thamë. Edhe aj, përgënjështërojt, apo, kjo është përgënjështërip. Allahu që në thotë, kanë me thonë, ato për me përgënjështëru, ma me samë, kanë mujtë veç, mëse thuj. Po, kaderi Allahu të është i bamë, sa jedim. Kur kanë ndru kibla, minjarë kanë thonë. Arab Meke, Muhammed Isam Medine, pia tje kanë thonë. U këthi kanë aki tash. Tashka ka Bejtul Maqdisi. A pa dhe më ndodhe zënë Meke, kura falë ka Kudsi. A di shë i kanë thonë? Kanë thonë, qysh mundët kime lanë fejnë Ibrahimit, me shku ka fejnë ka ata. Kura kanë të falë ka Kudsi, i kanë thonë, pse pele fejnë Ibrahimit? Tash kura këthi ka feja Ibrahimit e selam, i kanë thonë, ky mos po do mu këthi ka na. Zara i ra pishman. U lovë. Kështu kanë thonë, dhe zënë? Kanë thonë, ky ju sheku e njërgjia i ladinikum. Gati jo më këthin fejnë e juve. Dhe me ki kanë thonë kura ishtë një një tjetërit, prit një dhe pak se mduku të ullodhë. Ta shdojnë, këtë janë shenjët, alametit dhe pa, mësi po këthejet ka qabja, zare sëmë po banat jemi jehudite, po këthejet e na. Pra më do dhe zërë, njëri veç këshirin një shenjë me kom, u këthi ki, hiki ki, u largu ki, trathoj ki, no, shikon një shenjë. Por Allah u gjera nuk ja plëtson dëshirat njërzve. Pse ti do dikush me ra, nuk bia e vëzër. Pse ti do dikush më kanë, qashtu që shdo ti. Nuk ndodh ajo. Allahu Gjellewala ndodh ajo që ka caktuar. A dhe dhe zë këto kanë dhënë djetarët, në këtë ajet ka muëgjize. Cila muëgjizeja? Se Allahu ka thonë, kini me thonë dhe kanë thonë. Sikur për njejë që vlenë për surën, te betje dhe e bilehebin. O te, thëtë Allahu Gjellewala, malkuar qofte bulehebi. Dhe i malkuar është. Pasaj që ka thonë, se jesë lanara, ka me hinë zjarë. Apo, pra Allahu që e ka prej, pin tu kanë gjallë, ti ki me dek kefir. Djetarë ka nëmë, du të vim, nësë Ramusën Allah, me ajo në fund, surëve është. Atje ka nëmë djetarë njëtë, e gjesë ka. Qka është e gjesë? E ka paftësue Arapin. Që shqipje kjo? Allahu që e dhe, ti o bëllëhep, ki me dek kefir, s'ki me mbesu muë. Mira, që shka mujtaj me rëzu për nga mesëm? Me thonë, ti po thune, s'ka me thonë kur lejle i la, që pe thonë? A ma se ne ka thonë? A i ka mu qëm letë. Qysh mundet Muhammed se me më shpallë mu edhe ka thonë? Ky po thot ka me hiu në zjarë, pika pe diti. A po, po hajtë i thuj e të këndër të. Allahu gjaj me ilmin e ti të plotë, ti s'mun është më po musliman. Kur? E ka prej me, e njëta vlenë dhe zërë në këta jetë. Pra, e para, prej me serët se të këmërmen djetarë në këta jetë, është se Allahu gjeli gjelaluhu i ka svidue njerëzit me ilmin e tina. Qka është bo këtë problematika? Qa kanë thonë njerëzit dhe zërë? Që u bo ka që ma dhe me zbit gjithë këto ajete për ta regullu këtë qështje. E para, djetarë që e kam rëmbullaksu, i mën kaj me gjëzije, thotë, rezumeja e dyshimit të sene ata e kanë thonë, me dhëmunu hu, përmbajtja, thëllëpsore që kanë dash me thonë, kanë në kështu. Nëse kibla e parë u kanë hak. Shikota, shfar shube. Nëse kibla e parë ka Palestina, Kutsi, u kanë hak, e lanë hakin. Shikota, shfar shube. E nëse u kanë batil, nëse u kanë e kota jo, e tash dullet të kjo, atëherë 13 vjetë e 17 mujë ku këshikon në batil. A kuptu të mund që ka ndosh me thonë ata? Që ka thonë Allah Gjellë, se e kulu sufëha, me një lejtë ka me thonë, pse e ndrunë kiblën. Pra atë i ka ndonë musliman dhe kështu. A ketë në hak, a ketë në batil? Si ti shikon hak, pse pelini? Mos që janë hak, rrinin hak. E nëse janë batil, e po dini të kjo tjetër është ka në hak, thash, 13 vjetë, 14 vjetë e gjithë, si nikon, në batil. E i kanë me një farfjale dhe me ju zunëm muslimanve. Allahu Gjellu hafët, hasha, vëkella. Kulillahi, mëshrikul maghrib. Kiblet janë dëshire Zotit, i drejtona i këtë doje. A këtheje është ka Qabja, a ka Palestina, ka Gjamia për nga mbarve, të tjerë. Allahu është dëshira ti. Ju ka sprovu juve me këta. Drejtimet janë të Allahut krejt. A i ka, e ka zhjetë për një kohë këta dhe ka zhjetë për një kohë këta. Kë nuk e ndryshon. Ajo hak prap. Nuk bëhat batil. Andaj për nga mirë se më ka thonë tri gjamia në qejta. Gjamia jeme, gjamia Allahu, gjamia Bejtul Haram, Qabeja dhe Bejtul Maqdis. Janë Allahu i qëllohë nga dora e armiku. Andaj këtë janë tre gjamia të qejta. Nuk ju bjeshen të rria. Por se maja e tërë është shtëpia Allahu të bare kjo tala në në mek. Andaj ata kanë thonë, nëse u konë hak, pse e lartë, nëse u konë batil, i nikonë në batil. Atëre, kjo ka qenë e jehudive. Qa kanë thonë munafikat? Pro, kjo ka qenë shybje e jehudive. E munafikat që kanë thonë? Munafikat kanë thonë se si ka mundësi mu konë ki për nga mberë, një ditë e ban një punë, e të nesër me të ban një tjetër. E të dhijavë ju thotë hak, ato janë njëra kundër të njëra me tjetër. Pro, kini ditë u falë kje ka Bejtul Maqdis, ja këthej shpinën Qabës, tash këthejet ka Qabja, ja këthej shpinën Gjamijës në Kutsit. Tash, si ka mund t'i ki herë e ban këta, edhe se herë e ka hak, janë tërbulluhe, i ka kap hutia. Kjo ka qenë fjale e munafikave. Ndërsa fjale e kurejshve, arabve, cila ka qenë, kanë thonë, masi u këthije ka Qabja, ndoshta edhe këthejet në fejen tonë, në fejen e idhitarijës me adhuru i jetë hasha. وكلا عندما تت الله تبارك وتعالى وان كانت لكبيره الا على الذين هدى الله شو ما مالو كون كبر نيرز شيكو يهودي چا كان فول شيكو منافق چا كان فول شيكو عرب چا كان فول وكون شو ما مالو ذات بر الله تبارك وتعالى كا بندوس ن ن قدير نتي مندود مندود كيو برمسيل ذات شي كان مرمن ديتار نكت نكت ايت كان ثونس الله جل كان دا نكت مسيله يو كيتو درسن اشتونس. Qka folëm? A janë këtë ajetet kap shme logikisht. Kjo është prej ajetet sët, do mëhon, i thonjë, të të gjë dhe të rafë, herë kapët piksojnë, herë kapët piksojnë, bro, tërheqët, do mëhon, gravicion nga dy anët, kjo herë kapët me mene, po herë edhe shkapët me mene. Që shkapët me mene? Pse Allahu i la mu falë ka kutësi? A mund është me thonë gjëvap logik? Allahu që e ka tregu, më ju sprovu juve. Mirë, po kur Allah u sprovon, ti pse nuk e diaj pse qysh sprovon? Andaj sprovat e Zotit vinë laraman. Pre meselës që ka mërmen djetarëve zë këtu, andaj të Allah u gja, kulilla, veshtë Allah u të janë linja dhe përëndimi. E kanë se djetarë për shemë o shemë. Prej tëre, drejtimi. Dhe njerë Allah u thot drejtoju kështu. Dhe njerë thot drejtoju kështu. Dhe njerë thot drejtoju nga ona tjetër. Kanë thonë djetarë, Allah u këtu e ka dhonë se, kur t'ju vene urdhi prej nalt, mos shikoni tash llojin e urdhit, po bëjeni. Bajeni, pra shikone urdhrusin, jo atë që të ka urdhnua. Do një ala i të ndronë, qatë që të ka urdhnu një ala, pasaj të të bane të kundër tënë. Kjo është për sprovë. Por shemë, ditar kam pru shemë. Ka shemë për shumë. Por shemë, Allah u gjelëvala e ka ndalue mishin e derrit, coftinën dhe alkohën. Ka ndalue, rëpësisht, në gjendje normale. Mi, nëse një anë i gjindet në rrugë dhe i hargjohet ushqimi dhe mbet pa ushqim, ka mbet midis rrugës. Ska asë një sen me veti halal. Edhe para veti gjenë cofti. A e ka obligim me hangër, apo e ka klejume me hangër? Të më tash, ska buk, ska uj, ska kur gjo. A e disë, tash duhet me hangër, o shrugi duhet edhe dy javë me uthue, çka ndon? Djetar dhe nëse ka qoftin para vetit, apo alkohol para vetit, apo mishderi, a e ka të lejume me hongre, a e ka obligim? Shumica djetar dhe në obligim e ka. Pse? Sepse jepët për parësi ruajtjes së jetës para që ti haramit, i cili është haram gjendje zakonshme. Nuk mund shme po të thash ati dërvish, valla unë se ha, valla. Po, shka me, shka ki me hongre tash? Mon, në këtë aspekt, Allah u gjaj ka regullu shumë. Shiko, kjo është ka konë haram që tu, që tu e kje, obligim me hongre. Merë një shembull tjetër. Rejna vezra është ndaluar, ndaluar, rëtësisht. Gjëja, me e likin, Kur'an, që ka ardhë e nënçmuar, është rejna. Andaj Allah u rejnën, kur e përmen me shirkun. Kjo është mesin e madhe. Ku e përmen Allah u shirkun, pro gjëjen më krim që ka egziston në fejnë e Zotit, që atë ju e në gjitë edhe rejnën. Se një malë, i keqë, mirë, ta morë me një situatë kështu, se ne supozojnë djetarë. Një njëri muslimant mirë, e kërkon dikush me torturu, apo me burgos, apo me vra, e po mi bo keqë. Ti e din sa ju pafajshëm, dhe po kërkohet pa drejtësisht. Edhe ti e din ku është fshe, apo, edhe ta është vjen ty mundësia të vesin. Filani ko, ta shiki di mundësi. Me kalëzu drejt, edhe me rejt. Ha? Mu ka në dënit dërve shiftoft, thot unë e valla du të me kalëzu. Qe i ko? Apo, por djetarë dhe zë thënë jo, je gjibë el kedi, që tu obligim me rejt. Se, sepse kjo situat, Allah u gjela rejnëm, se e ka ndalu dhe zër? Se e ka ndalu? E ka ndalu më zubo zullumë. Ta është ti me rejnë, apo, jetë e quë drejtësien velë. Që du të me bo? Edhe pse kjo kushtimisht quë të rejnë, për ndryshë është mbrojtje në deri të një njëri ju të pafajshë. Apo, ta është ti ka me thonë, se di ku është. E drejta këtu është. A dhe shiko si e ka rëglu, e di ku është të, e ta shkau po është, a rejna halal, a haram. Haram a rejna, në këtë rast, e ndryshon dispozitën. Këto vëzër, për shka, andaj fukahat kanë detalizuë dhe nimësi kanë diskutuë të gjëra. Merë një shembull tjetër, i cilin do të qartësojnë edhe më shumë fotografien, se çka ka dashur me thënë Allahu xhela me kë ndryshim të kiblës. Në haxh vëllezër, kemi përmendur edhe tawafi, si gjë e cila skuptohet me menë. Ka edhe një tjetër atje, në haxh vëllezër për procedurave të obligueshme, cila është gjujtja e gurxhit, xhamarat. Apo, kush ka bëu haxh atje, po këtë kemi pasur në televizion dhe në YouTube. Gjuën gurëzit, kohën e vetë e kanë, pas Arafatit. Mirë, guri i cili gjuët, me gurin i cili puthët, që ka ndalim? Guri ki e gjuën, të e ki obligim me gjuët. Gurin të qabja, për nga mesam, e ka puth, apo e ka po me dorën se së mundesh me puth. Që ka ndalim guri ki, guri ki? Kulillahil me shikon me kri, aj po do qëtu me puth, qëtu me gjuët. Që ki me poti? A kuptohet më? Do një herë dhe zër, ti tash me ardhe një filozofë me në thonë, shka u batash, ju a gje e puth një gurin, këtu e gjuni. E qështu? Se a i qasje ka thonë puthe, qëtu ka thonë gjuje. Sepse neve në ka urnu ajtë të cilit, ne nuk ja diskutojnë a urcijen, as atje, as këtu. A kuptohet tash? Dhe mon, ka shumë vejbra dhe zër, për shemë. Merë shumë prej gjërave. Nëse për shemë, e din se, njani pri njerëzve, shemë, mere ti shetë rusha, po. Ashtë halal me shqitë rushin, halal. Pim fillim, dërmarim, halal. Njani vjen mushteri, e kësilti tezgën, dyqanën dhe shqetë rush, në to shqeta dhe gjera tjera. Njani thot, une kam darsën, bemi 50 kila po 200 kila rush, se jam ti përgatit për raki, kam darsën, raki kam i bo. Ta është me thonë dikush, s'kam faju, në une shqesë rush. Jo, djeta të ndalohet me shqitë. Se ndalo, caj po totë në rakika me ba. I jo. I jo. A da të ndërrua dhe, shiko djetarë ka ndonë. Ndo njëherë, obligimi ndrohet nga ona tjetër. Dhe ndalesa, mundet më këti ndalesa në obligim. Pse? Sepse kjo është qështja e Zotit të bareke u e tjara. Kjo është dhe zhe sa për ta ilustru se që ka ndonë në këto mesele. Thetë Allahu të bareke u e tjara, Kulillahi al-mashriqu wal-maghrib. Thuajtë Allahu janë lindja dhe përëndimi. Edhe mi u këti gnej. Edhe ane, ashtë këtë të galot, po atëherë, s'ka mundësi më dyskutu Allahu të bare kjo e tëra. Jehdi me jeshe u ila siratim mustekim, e u zënë Allahu këndë të dëshiroje në rrugën e drejtë. Këtu dhe zërdjetarë kanë shpjegue, disa për e shpjegime kanë thanë, pse ka përmend Allahu këtu, mu këtë kontekst, Allahu udhëzon këndoje në rrugën e drejtë dhe ka përmend emrin Sirat. Dërsa Sirat, e dini kur ka ardhë? Ihdine Sirat al-Mustaqim. Fjala Sirat, çka do të kupton gjuhën arabëve? Udhë e drejtë, e gjan i zakrejt pa ushtyje. Kjo është Sirat gjuhën arabëve. E pse ka në këtë kontekst Sirat? Shikoni jehudit që kanë thënë, namazit që ka e banët ka Bejtul Mëkdisi, ka Kutsi, a është batila hak? A dhe o thotë hak. E mirë, tash ka Mekja, hak të dhijat. E haka jo, hak jo, po, të dhijat hak. Sirat, e gjonë. Sepse ketë veprat e pengamberu janë hak. Sepse ata ka ndosh me thonë, tash, ajde zgjerë, o kënej, jo, edhe kjo. La në fërë, andoj shiko dhe zërë, para, ajetet janë muqë dhe zërë. Para këtyra ajeti 136, që ka thëtë Allahu të barek i vëtëra? Qëka i mësonë sahabët? Se si kur ata kanë me bo këtë pytje, la në ferri kubejne e hadim min hum, nësë i dojna për nga mërtë. Si i mësoj kështu? Se kur që thunë një hudi, a kënej, edhe kënej. Shko? Andaj që ka thashe i khusam dhe mija, do njëherë kur thujë dikush, apo ajo? Musi thujë aspo asjo, ose kur thot, aja, a bëja? Apo, për shemë Shekhu Islam Demije, përmendëm, na, sa për ilustrim. Shekhu Islam Demije thot, diskutimi i ulemave, a fukaraja, o majmir, a zëngini, realisht këto dy opcione janë gabim. A fukaraja, durimtar, a zëngini falenderuës, cëllë e majmir? Shekhu Islam Demije që ka thot, as ky, cëllë i tutët Allahot ma shumë qaj. Apo për shemë, a Khadija majmir, a Aisha? Shumë, diskutim. A bashkortja për nga mësam Khadija, a Aisha, cëla ma e mirë? Tisa të dërë ka thonë, kjo e ka ndimuë për nga mësam fillim. Pasaj dërë ka thonë, jo Aisha e ka ndimuë në fond e kështu më ratë. Shekhu Islam Demije që ka thonë, Khadija o konë ma e mirë në fillim, Aisha ma e mirë në fond. Pse ti për ma për... Mësëm bjerë në te, okta, dyjat. A da i thonë, la në ferri ku bejnë e hadim min hum. Ne nuk i ndajnë për nga mërë. Pra ajo kiblo hak. Po tani i kam barua fati. Sepse ka arë kibla me madhe, kibla e Ibrahimit alai salatu wasalam. Andaj Sirat, dhe zër, Sirat, në gjuhën e arabëve është u dhe madhe e cila i ze krejt. Andaj Allahu Gjellë thot, ihdine Sirat al-Mustaqim, në uzor rrugën e drejt. Dhe për rrugën e drejt, dhe zër, ka vend për të gjithë. Dikush ka njerë kujtojtë si për jazefërimën, dikush. Në rrugën Allahu të ka vend për të gjithë. Sikur që ka vend për me angër të gjithë, për me jetu të gjithë, për me fletë, komot të gjithë. Të hangër ti buk, a i thu dikuj ti, prit mës hati se nashtam mazhe frimën, jo, unë e kam kanalin tem, ti, kanalin e tanë. Kështu edhe rruga e drejt, se shtohet numri i njerëzve të rrugës drejt, nuk gushtohet rruga, nësë Allah u gjellu ala është, wasiun i gjanë, dhe i gjanon edhe gjarat e vlefshme. A dhe të Allah u të barek i vëtara, kështu neve e uzojmë, kanë të dëshirojmë në rrugën e drejt. Pasaj dhe Allahu të barëke vë talë, këdhali ke gjëllënakum ummeten wasata, li të kunu shuhada e alën nës. Kështu ju kemi baj ne dhe juve, ummet mesatar. Wasat, ka një hadith nga pengamberi jonë së sëllëm, wasat e el adi, i drejt. Arab të thojnë të lartës, edhe drejtës wasat. A në projë përshimë për hadith dhe për nësëm ka ardhë, kush përshimë elen polemikën, duke qenë hak, ja garanton, unë ja garantoj një shtëpi në gjennet e mesë, në gjennetin e mesë. Ajo është ma i larti. Andaj Arabët e përdorin mes për matë mirin, apo për matë vlefshmi, apo për matë larti. Andaj për shemull, kërë ka pyt Herakli, që koni, në gjurë në Arabe, shumë në nësimi kërëgjit, sinonime. Herakli kërë ka pyt Ebu Sufjani, qëfar fisi ko Muhammedi s.a.s. Pa pika vjen kë, si fis. Që i ka thënë Ebu Sufjani, hadithës e i Bukhari? Hua, au satuna nesebe. Ajo është me farefis, nëse për këtëm buvelisht, më të mese. Pa e ka për qëllim? Familje madhe është. Pika vjen ajo është familje madhe. Pra Arab të përmenin për të lartë dhe për drejt mesin. Pra sigur janë dy ante peshorës, kur mesin mes, atër ajo është ma ma e mira. Thotë Allahu të barek e vëtjala, kështu ne u kemi bojuve. Kjo është begati e Zotë. Ne u kemi bojuve umet mesatar. Thotë që i khullë islamu të imije, rahimahullah, tek umetet paraneve nuk kanë qenë të plëcuara në wasat, edhe pse kanë qenë hak. Por shembu, umeti i Musait alayhi salatu wasalam, edhe pse ka qenë hak, a ka qenë kuptimin mesatar sikur umeti Muhammed sa? Jo. A do thot taglibu alayhim ashidda tek sheriati Musait mizeton ashpërsia. Ashpërsia. A do bësh Allahu që ka thënë uktulu anfusakum. Kur kamoni gjuan ka thënë vronë veten tash. Të na zgjen kur kështu. Apo kur ka për shembull kanë pas disa ushqime të ndalume. Mos hani këta, mos hani këta, mos hani këta. Apo për shembull kur janë bërë viran, janë përly, janë njollos me gjëra të ndyta, a dosh me gjujta të pejt. Do sa na e lajna për shembull. Dhe kjo është ndërsa te sheriati Isait alayhi salatu selam ka mbizotru rahmeti. Fale, leje, apo për shembull ka ndar nga Isait alayhi salatu selam, nëse çon dikush ty, pra bëhu ti tolerant kështu me radh, huaj me një farë fjale, domthon Zoti të falë të kështu me radhë. Ndërsa shëriati Muhammed S.S. është mes kësajna dhe kësajna. Asë kandej? Asë kandej. është mes. Dhe mesi është plotësimi i fejes Allahut Subhanehu wa Teala. Pse ju kemi bo mesatar? Do të vim edhe më detal. Qëka do më thonë? Mesatar, para se të kalujmë të kajo, në duhet të përmendim se si Allahu Gjelluala e përgaditi terenin për me ardhë dërtek kë ndryshim. Allahu te bareke ve teala vezer përmendi në shumë prej ajeteve, do t'i kthehemi disa prej tyre, por vezer derisa erdhë ndër ndryshimi qiblës. Çka përmendi Allahu te bareke ve teala? I thojnë tautie, temhit, përgatitje e rrugës, sikur ti kur e përgatit arën apo tokën që më mbjell aty diçka. Ti njëherë duhesh të përgatit terrenin. Kur do më ndrejsh në shtëpi, e përgatit themelin. Për shkak se ky ndryshim ishte shumë i madh. Dhe për të vërtetu mesataria e umetit Muhammed dhe sesem kryje me tëre me sahabët, Allahu Gjellola maherët e përgaditi tereni. Cile ishti tereni? E para për tëre vëzër, kush ka Kur'an me veti, mundet me ju këthije. Neve do t'i këthejmi vetëm disa prej ajeteve maherët, ku Allahu Gjellaluhu e përmenë se do ndodhë diçka e tijë. Ajeti 106 i surës el-Bakara. Qka përmenë Allahu të barek e vëtëala? Ma nënsekh min ajetin au nënsiha në ti bi khajri minha au mithliha. Alem ta alem anna Allah ala kulli shejin qadir. Me harë, kemi shpikuna. Dhe kemi përmenë se kjo ka qenë përgaditje për me harë ndryshimi qibles. Dhe kitë këto dhe zë shka të përmenë për përgaditjeve, argumenton për metodologjin kuranore, metodologjin më të klarë në përcjellin e mesajëve dhe mësimeve të njerëzit. Nuk bijen mësimet, dhe mund me një farfeole, që dhënë në kalop. Në Ameri, jo. Ma dhe nësa i Bukhari, nga Aisha radiallahu anha, ka thënë Aisha, sikur Arabve, për këmë qënë qahave, t'ju zbrit të ndalesa e zinas, dhe ndalesa alkoholit, me njëherë, s'kishin me lanë. Për ka zbin nga dhe gadan, lepak. A da përshimë neve, kër i thëmë dikujt, me njëherë, bëje. Ska mund si me bajte, së ne ba, nësë është bar e madhe. A da duhet mu përdor shkallëzimi dhe gradualiteti. Shikon ajetin 106 të surës El-Baqara, Allahu te bareke ve teala thot, ne nuk e abrogojmë, e shfuqizojmë një ajet apo e bëjmë të harrosh ata vetëm se e sjellin një më të mirë se ai. A është më e mirë çabia se sa Kutsi? Po. Çabia është më e mirë se Kutsi. Çabia më e mirë se xhamia pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka thënë pejgamberi alaihi salatu wasalam, një namaz në shtëpinë Allahut, çabia është i barabartë me 100.000 namazë. Na e kemi përmejt dhe zër tek dobija se qabja është ma e mirë, bi khajri minha, ma e mirë se sa kjo kible. Kërë e kemi përmejt, kjo nuk do më thonë së është do mënë sigur të ashtu të Allah. Po djetarë kërë e kanë studiu, ka thonë pse haji një herë në vjet e nuk është për shembull dy herë apo çdo vit. Për shembull dhe zër, një riu kushkon haq i bjen disa dit me nejt në qabja, po. Një riu dhe zër nëse falet në qabe, përshimë bëzën një javë, apo 10 dit, apo 20 dit. Nëse ja shumëzon 5 herë namazëve ti, nga sabaj, drejka, ikindia, akshame dhe jacija, gjitho namaz herë 100.000, a i 10 dit falët, ka herë 100.000. Sa i duhet njani që ka sënë qabe me mërije numërin e atina, në ta njëte mu falaj, duhet me mërije numërin e atina. A dhe të lojë që bi khajri minha, në kiblën këna vëdo, matë mirë se sa, sa jo, andaj qabja është ma e mirë se sa Kutsi dhe se sa xhamia pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Andaj kjo ka qenë prej para përgatitjeve të ndryshimit të qiblës. Pjesa që kam përmendë dietarët se do të ndryshohet qibla, e që është para përgatit tereni për këta, është se Allahu Gjellu Ala ka thënë: Alam ta'lam inna Allaha lahu mulku as-samawati wal-ard. A nuk e din ti se Allahut, e Allahut është pushteti dhe mbretëria e qijeve dhe tokës? Çka do e bën? Hartu këto knejra, hartu këto knejra. Por kjo është përgatitje, dhe Zot. Allahu Gjellu Ala pse ka zbrit një herë këtë ajete? Po përgatit, mundu më ndodhi ndryshim. Mundu më pikë knejra, më u kthi knejra. Dhe s'ka mundësi më rezistuar dhe më kundërvi Allahu subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu e kam përmend dietarët prej gjërave të cilat i ka parapri ndryshimit të qiblës, është edhe ajo se shikollet Ibn Qayyim al-Juzeyri thotë: nëse mediton njeriu këtë ajet, këto ajete, këtë rënditje, e kupton se ky Kur'an ka zbrit pje të dishmit, të urtit. Çka thanë jehudit ku ndru qibla? Pse u ndru? Munafika thanë: çka u batash? Këthaj unë Kur'an atje në surën Al-Baqara maharët ajeti 108. Si ka mësu Allahu Gjellala, pra i rumpi për para, më stoni diqka: em të ridune en tes elu rasulekum kema su ile Musa min kablu, wa me jetë beddeli l'kufra bil imani fë këtë dhalle se wa esëbil. Thot i bënkaj me zhjur, këtë ka qenë para përgaditja. Thot Allahu Gjellala: a më zdoni ju me vetë pengamberin e juve si kur është pytë maharët Musaj a.s. E kush dëshiron, apo, kush e ban këta, e kush e ban këta, e ndron kufrin me iman. Allahu Gjellala e qun: kush e ban këta, pra kush i ban presion Muhammedin s.a.s. si është bo presion Musajt a.s. ka mundësi me ndryshue kanë imanin e tina. Pra Allahu Gjellala, qëka e përgatit sahabë? Shiko, ne e sërgjen Muhammedin s.a.s. me di qka, që aty të vjen e ranë. Mëse vetë, mëse vetë, sepse e kipi këpytje imanin. Gjithashtu prej gjërave të sa ti kam vërmejnë djetarët, se Allah u të bare kjo e tëra, e ka paraprije, ha, e ka paraprije ndryshimin e qiblës, cila ka qenë, kam vërmejnë djetarët, se Allah u gjëve më herët, kanë vërmejnë Ibrahimin a.s. Shikoni, në Kur'an, Allah u të bare kjo e tëra prej ajetit 124, surës al-Baqara 124, Allahu Gjellala fillon ngjarjen e Ibrahimit. Kur e kemi provu Ibrahimin e kështu me radh, çka thot Allahu Gjellala: "Wa idh ja'alna al-bayta mathabatan lin-nas." Kur e kemi bë çabën vend kthim për njerëzit, e ende su kon qibla tëra. Pse ka zbrit kjo ajet? Përgatitje, përgatitje. Dhe kur i kemi thon Ibrahimit dhe Ismailit: "Pastronë shtëpinë time." Pastronë shtëpinë time për ata të cilët bajnë tawaf dhe bajnë itikaf atë. Pra rrin në xhamin dhe për ata sët rrin sejdë dhe ruku. Pra këtë kjo vëzë që ka qenë. Pas atot i bën kaj me gjëzije, shiko se si Allahu te bare kjo tala e bani, ati cili vjen, ha, ndesh fejës Allahu te bare kjo tala, është me ndjelejt. Në ajeti 130 të Allahu te bare kjo tala, kush e shmang vetë vetë nga feja Ibrahimit, ajo është me ndjelejt. Në ajeti 141 ka thot se e kulu sufeha. Ata që ka si bindet Ibrahimit dhe Muhammedin se sellem janë mendjelejt. Se fi, i thënë arab, khafiful aql, taish. Nën, kur fluturon, taish, i thënë kur një pend, fluturon. Arab, kur i kanë thënë dikuj që së zdi kur gjaj, ka thënë taish, fluturon. Khafif, do më thënë, s'ka stabilitet të menduarit. Allahu që le ka po, kush reziston dhe kundërvijet, kundër këti ndryshimi, do tjetë mendjelejt. Dhe të jetë prej atërit e cilat Allahu të bare kjo e tala e ndëshkon. Gjithashtu e ka përmend djetarët se Allahu të bare kjo e tala e përmendi vlerën e Ibrahimit dhe e përmendi se Ibrahimi e ka ndërtu këtë shtëpi dhe se Ibrahimi është i çmuar të kjo dhe se Ibrahimi është baba juve dhe se Ibrahimi është i pa diskutushëm si pejgamber të kjo dhe jo veç kaq, nëse ju ja diskutoni kiblën Muhammedit s.a.s. a nuk është kontradiktore se ju thatë na jena me lejtën Ibrahimit? Për jehudi që ka thënë më herët, na jena në milejtën e Ibrahimit. Abo, na jena në milejtën Ibrahimit a.s. Andaj tha Allahu Gjellala: ma kena Ibrahimu jehudijen, vëla nasranijen. Ibrahimi a.s. s'ka qenë as jehudi, as i krishter. E si ka mund si kible e ati i cili ju e pranoni për pengamber dhe thirën i taj mu kon kible e diskutuar? Andaj dhe zë ketë kjo që ka i ka paraprije, ka qenë para përgaditje e ndryshimit të qiblës. Neve vëzën këta jetë, edhe këto jetë e ka dhe shumë prej meseleve, neve do të shtyna për ligjëratat e ardhshme, ajo që s'në duhet ta kuptojë në vezër, kulillahi al-mashriqu wal-maghrib. T'Allahut janë lindja dhe perëndimi. Dhe besimtari vëllezër, nëse nuk e zhvesh zemrën e ti veç për Allahun dhe për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, çfarë do qoftë ajo çështje? Dhe ne ende noshta s'kemi arrit më usprovue si që usprovu sahabu. A e ke ndrutin dhe diçka për Allahun të bare kjo e tala? A ke landi diçka për Allahun të bare kjo e tala? Me bindje se qështu ka thonë Allahun, e ndryshe pas në kuptune. Kjo sprove, lezer. Dikush kujton se pse vazhdimisht i justifikon vendimet e veta në emër Zotis, kujton se kjo është vazhdimisht unet për Allahun. Jo, Allahun ka me sprovu. Ka me tapruni diçka që duke që kërë Allahun, ajo nuk është për Allahun. Andani njëri arte për nga mberi se sellem dhe i tha, ja Rasulallah, shkjo me dhe, ja Rasulallah, tha njëri ban pun të mira për Allah, po ka qef mi u përmen, ka qef mi u përmen, për nga me sëm heshti. Pasaj tha, ja Rasulallah, njëri ka qef me ban pun të mira, po ka qef mi u përmen, mashallah, buri mirë, ban veprat mira, për nga me sëm heshti, dhe tretën herë heshti. Qka tha në pun për nga mberi se sellem? Allahu nuk pranon prej veprave posë që ka sinohet ftyra e tina. Lëvdata, fama, like, ma ka bo shërë, s'po ma ban shërë. Këto dhe zë janë palavra, unë nuk i di njëzit si duhet me e kuptu këtë mesele. Posë vepra që është ba për Allahu në të bare kjo e tjale. Shiko dhe zë, hadithë, sa ka hadithë, erdi njëri tjetër, sa i Bukhari, sa i Muslim, hadithi për nga mbili se selim. Dhe ja Rasulallah, njëri lufton, rrugt Allahu gjelluale. Lufton për Allah dhe e mbron vendin e vet. A është në dëshmëri me mbron vendin ta? Po. Tha, çka është ky? Tha, në rrugt Allahut është ai cili lufton vetëm që fjala Allahut jetë më e larta. Jo vendi jot. Fjala Allahut. Jo vendi jot. Fjala Allahut te bareke ve teala. A do të thotë, ka donjëherë vepra është legjitime, po të përzihet në jetë. Nuk e di ti për kani të bëhet. Andaj gjëja ma e ranë të cilën ka qenë të djetarën ka qenë një jeti. Kjo ajet dhe zër i ka sprovua. Ne do të shohim ma vonë. Sa sprove ma do kanë kjo. Qiko, dikun 5 herë, 6 herë, 7 herë Allah ka përmenë. Do t'ja ndrujnë kiblën, këna me ndru kiblën, këthe e kiblën, këthe e ftyrën kënera, këthe e ftyrën kënera. Mos dyshani se kjo është haki Allah u gjelluala. Kitë kjo qka argumenton se ata ishin zhvesh për Zotin. Qka të thoi Allah? Me ditë se më rëtullon kështu 180 shkall, se kam problemune. E jo dikush me thonë, a po tash unë shka vana dhe rritash, e qëtu asë prova. Qëtu asë prova, ne lusë me Allahun, që Allahu ti pastron zemra tona, ti ban zemra tona që i binden vetëm Allahu subhanahu wa ta'ala. E lusë me Allahun gjeluar që Allahu të ban me emsu Kur'anin dheri në frimën e fundit. E lusë me Allahun të barek e wa ta'ala, që Zoti unë gjelë gjelalu hu të ndryqon me këtë Kur'an, në mundësën Allahu të barek e wa ta'ala, me manifestue në gjymëtyr të tona. E lusë me Allahun të barek e wa ta'ala, që Zoti unë gjelë gjelalu hu të mundësën që jetojna me islam, të vdesim me islam. Elusme Allahun të barë kjo të alë, që Zotë i unë gjelë gjelalu, ati ku ja kimi qëllu, Allahut në shpëblen, ku kimi gabu, Allahut në fal. E kullu qavliha dhe, o astaghfirullahi li ju lekom fëstaghfiruhu, innehu hurgafur rahim, walhamdulillahi rabbil alemin.